गली अखियों का साया है जो दिल पे, जादू है ना जाने कैसा छाया है जो दिल पे, ओ तीर मेरी अखियों का खाया है जो दिल पे। नजरों का कनेक्शन अना चले एक बारी सुन, रखियन क्यों गुम सुन, हुआ दिल्ला में गुम सोड़िए, उनकी निकिस मार गुम सोड़िए, हुआ दिल्ला में गुम सोड़िए, उनकी निकिस मार गुम सोड़िए, love me gum, love me gum, love me gum, love me gum, love me gum, love me gum, नजारे गोरे गोरे मुखड़े हैं, चांद के टुकड़े हैं, उतरे हुए हैं सितारे, हो दिल का ये रंग है जी मस्त मलंग है जी, शाम का हुस्न जवां है, खोए खोए अरमां है, जागे जागे तूफान है, कितना हसी ये समा है, हे ओपा हे ओपा हुस्न दे इनविटेशन, करके कोई तिशगन वे दिल दा हुकम, हुआ दिल्ला में गुम सोड़िए, उनकी निकिस मार गुम सोड़िए, हुआ दिल्ला में गुम सोड़िए, उनकी निकिस मार गुम सोड़िए, लव में गुम, लव में गुम, लव में गुम, लव में गुम, लव में गुम, लव में गुम, नहीं जुर्म, हुआ दिल्ला में गुम सोड़िए, उनकी निकिस मार